Aquest és el vostre espai, la factoria dels 80, The 80's Factory. Dues hores per recordar la millor música dels 80 amb Rafael Corbí. Once again we sit in silence. After all is said and done, only emptiness inside us. Baby, look what we've become. Oh, we can make a million promises, but we still won't change. It isn't right to stay together when you only bring each other. Una de les veus més dolces i l'artista més èxit, la que va vendre més discos al llarg dels anys 90, se'ns acostava amb aquesta primera creació de l'espai d'avui, I Don't Wanna Cry. Avui hem començat més lents, més sentimentals, més baladistes del que és normal a la factoria dels 80. Aquesta era una cançó del 1991. Sempre ho hem dit, que fem aproximacions a finals dels 70 i principis dels 90, perquè també és la nostra música. Tenim molts de temes, possiblement els que més us agraden s'han de recordar són cançons que ens feien ballar, com aquesta d'Amy Stewart, que es deia Light My Fire. Després també escoltarem a The Police i el seu missatge amb una ampolla. Era una cançó de les que triomfava, tot i que avui la recordem des del 2002, amb un àlbum que es va publicar aleshores i que ens aportava el bo i millor de The Police. Amy Stewart, en primer lloc. Oh, Seguint els ritmes musicals i la història de la música, ara ho hem fet amb Simple Red, una de les millors formacions, sens dubte, que han existit en el món de la música i que també ens acompanyava a través de la nostra sintonia. Aquesta peça que acabàvem d'escoltar a la factoria dels 80s, el Neil Hopper's Dub Mix, extret una mica més tard d'un dels èxits d'aquesta formació anomenada Simple Red. Thrill Me era el títol de la cançó. Anem a la música americana per excel·lència, amb una formació líder d'audiències durant els 70 i també els 80. El 1980 obtenien un èxit que s'anomenava In America. Ells eren The Charlie Daniels Band. and the flag's been flying low, and a lot of people saying that America's fixing to fall. But speaking just for me and some people from Tennessee, we got a thing or two to tell you all. This lady may have stumbled, but she ain't never failed. And if the Russians don't believe that, they can all go straight to hell. We're gonna put her feet back on the paths of righteousness, and then God bless America again. And you never did think that it ever would happen again. In America, did you? You never did think that we'd ever get together again. We're damn sure fooled you. We're walking real proud and we're talking real loud again. In America, you never did think that it ever would happen again. From the Sound up in Long Island, out to San Francisco Bay, and everything that's in between them is our home. And we may have done a little bit of fighting amongst ourselves, but you outside people best leave us alone. 'Cause we'll all stick together, and you can take that to the bank. That's the cowboys and the hippies and the rebels and the Yanks. You just go and lay your hand on the Pittsburgh Steelers fan, and I think you're gonna finally understand. And you never did think that it ever would happen again. In America, did you? You never did think that we'd ever get together again. We're damn sure fooled you. We're walking real proud and we're talking real loud again. In America, you never did think that it ever would happen again. L'artista més dinàmica de la història de la música, de la història de la música soul i en general, Tina Turner, des dels principis amb Ike Turner dels anys 50 i encara donant moltíssima guerra. I una guerra de l'excepcional, aquí la recordàvem amb un dels seus grans èxits, aquest Typical Male que acabem d'escoltar. Tina Turner va publicar també el 2004 un resum de la seva carrera que es deia All the Best, en el qual podríeu trobar sincerament, magnífiques cançons. Abans de Tina Turner, escoltàvem el tema anomenat Baby, Don't Forget My Number, no oblidis el meu nom, el meu número, nena, des del 1989, una de les peces que ens aportaven Milli Vanilli. Una de les formacions amb un èxit més relatiu, impressionant i al mateix temps instantani pràcticament d'un dia per l'altre de la història de la música són aquests, The Farm, són els autèntics camaleons. Se'ls coneixia del món de la música. Creats el 1983 per al cantant Peter Hutton a Liverpool, a Anglaterra, ells ens portaven cançons fantàstiques com aquest All Together Now, The Farm. Thank you. together now. In no man's land, together. Just a liar, a straight mentiroso. it all stop. Okay. Today you tell me something, y mañana es otra cosa. Ain't got nobody. Church and you're scared to confess. No, I do confess, baby. I do confess. Uh-huh. Wait, yeah. Do you tell the truth, though? Yeah, I do. Yeah, right. You? Yeah, you're nothing but a skeezer. You know what? I got some other stories to say about you. And it goes like this. Un día estaba en tu casa y ring. There goes the phone. Recogiste y dijiste. Call me back. I'm not alone. Quería tu dirección. Yeah, just your address. Y antes que colgaste, I heard you say, hi, alabao, que descara is what ran through my mind. So I said, let's go out tonight. She said, we go out all the time. Alabao, man. Un dels èxits de l'any 1990 va ser aquesta cançó de Mellow Man Ace, que es deia Mentirosa. El seu nom no era tan original, o potser sí, perquè va néixer com a Ulpiano. Ulpiano Sergio Reyes, l'any 1967, va néixer a Cuba i la va deixar amb 4 anys per anar-se'n amb la seva família, o la seva família se'n va anar amb ell a Los Angeles. És un d'aquests rappers nascuts a Cuba, però que es van posar el seu focus musical amb aquest rap amb lletres bilingües, en anglès i en castellà. Mellow Man Eyes ens aportava aquest Mentirosa que us acabem de fer escoltar, un top 20 d'aquell any a les llistes nord-americanes. I un dels grans èxits de sempre el tornem a recordar perquè balleu junts, In the Navy, les cançons de Village People. Where can you begin to make your dreams all come true on the land? can sail the seven seas. In the Navy. Yes, you can put your mind at ease. factoria dels 80. Toca-li, potser et deixarem entrar. Estàs a la factoria dels 80, The 80's Factory, amb la millor música de tota una generació. Ava, amb Ring Ring, abans Karing White and The Way You Love Me, Brass Construction, amb Moving. Bons rimes per ballar. Ara que una de les cançons, ho haig de reconèixer, dels 80, que en el seu moment més me va agradar, va ser aquest tema del 1982. Es deia Ull en el cel, Eye in the Sky, i ens el portava The Alan Parsons Project. Turn the tables instead. Escoltant La Factoria dels 80, The 80s Factory, amb Lionel Richie, Benny Lovell. With a love.